انہوں نے بار بار کہا فجدنا آباءنا علی امت، ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انہوں نے بزرگ پیش کیے، تو بڑا بزرگ پیش کر. انہوں نے بزرگ پیش کیا اپنے آباء و اجداد، اور ان کا فخر ہے ابراہیمی ہونے پر، ابراہیمی نسبت پر ان کے سامنے بڑا بزرگ پیش کر اور حضرت ابراہیم پیش کر. پتا چلے کہ اکابر کی اتباع کے دعوی میں بھی جھوٹے ہیں. سمجھ رہی ہے بات؟ دلیل کوئی نہیں، اسی لیے ان کو بڑا بزرگ پیش کر حضرت ابراہیم، تاکہ یہ پول بھی کھل جائے. اس کو کہتے ہیں جھوٹے نو گھر سے ٹکنا. قرآن جو ہے جھوٹے کو گھر تک کھینچتا ہے اور چھوڑتا نہیں. چلو دلیل دلیل، آؤ ذرا تم آبا آبا کرتے ہو، آبا کا بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. اذ قال ابراہیم، وہ بزرگ پیش کیا جس کو سارے مکہ کے مشرک مانتے تھے اور ان کی مورت بنا کے پوجتے تھے. فرمایا وہ تو اتنا بڑا توحیدی تھا، بےمانو تکلیف آبا میں بھی جھوٹے تھے. تو سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ اذ قال ابراہیم، جب کہا حضرت ابراہیم نے، آپ اس طرح کیا کریں؟ دلائل کتاب و سنت سے، اور اگر بزرگ پیش کریں آپ سے بڑا بزرگ پیش کریں. اے طریقہ یہی ہے. اسی لیے آپ نے اکابر کا باغی کون دیکھی؟ وہ ایک اور انسان مجھے کہتا ہے کہ آپ تو اکابر کے اقوال کو حجت نہیں مانتے، آپ نے کیوں لکھا ہے اکابر کا باغی کون؟ میں نے کہا اس لیے لکھا کہ یہ طریقہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے. مکہ کے بزرگوں نے آبا پیش کیے، اللہ نے دلائل پیش کیے اور دلیل کا مطالبہ کیا. ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، لیکن ان کو جھوٹا کرنے کے لیے اللہ نے اکابر کو بھی پیش کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کو ذرا دیکھو، اس لیے تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے. اذ قال ابراہیم، جب کہا حضرت ابراہیم نے، اذ قال وہ منظر بڑا قابل دید تھا. اذ قال وہ منظر بڑا قابل دید تھا جب حضرت ابراہیم تقریر کر رہے تھے. اور اذ قال ابراہیم لابی، ابراہیم لابی ہے اپنے باپ کو کہا، قومی ہی اپنی قوم کو، اننی، سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اصل مباحث. ہاں ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، اب ذرا دیکھو حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، نرمی کر رہے ہیں نا. آپ پڑھو پڑھو کیا، اننی برا ان، راہ کو بھی لمبا کر دی ہے، برا ان، ہم بالکل تم سے بری ہیں، بیزار ہیں. کیا مطلب؟ وہ مشرک کو تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. کہا کس کو؟ باپ کو. کہا کس کو؟ قوم کو. کہتے ہیں ابا جی، او میری برادری، ہم تم سے بری ہیں. او بزرگ، تم آبا پیش کرتے ہو، یہ تو بزرگ بھی تم سے بیزار ہے. حضرت ابراہیم نے تو اعلان کیا تھا میرا ان بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے تو باپ کو بھی کہہ دیا تھا، تمہیں کیسے قبول کریں گے؟ اتنی بے پکی بات ہے، میں بری ہوں، بیزار ہوں، مما تعبدون، ان سے جن کی تم پوجا کرتے ہو. یہ وہ منزل لا الہ الا الذی فطرنی، یہ وہ منزل الا اللہ کے سب سے بری ہوں، کسی کو معبود نہیں مانتا، کسی کو مشکل کشا نہیں مانتا، سب کی معبودیت سے بری ہوں، سما ہوں، بیزار ہوں. ہاں اللہ کی مستثنا منقطع ہے، میں تو صرف اللہ ہی کا عابد ہوں. الا الذی، مگر وہ ذات، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا. فطرنی دلیل تھی، فطرنی پیدا کیا مجھے، پیدا کرنے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی اللہ. فإنہ سیہدین، فإنہ وہ اللہ تعالی، سیہدین مجھے رہنمائی کرے گا. سیاحدین، یہ سین جو ہے نا، یہ تاکید کی ہے یا استقبال کی بھی بن سکتی ہے. اور ہدایت سے مراد یہ ہدایت ایمانی نہیں ہے، ہدایت ایمان کے معنی میں نہیں، اگر ہدایت ایمان کے معنی میں ہو تو پھر ثبات حلل ہدایت مراد ہے، ہے نہیں؟ اگر ہدایت سے مراد ہدایت ایمانی ہو تو مراد کیا ہے؟ ثبات حلل ہدایت، کوئی اللہ مجھے پکا رکھے گا. اگر اللہ پکا نہ رکھے تو آدمی پکا نہیں رہ سکتا نا. سیادین کا پھر کیا معنی ہوگا؟ وہ اللہ مجھے جہاں تین تاکید کی ہوگی، اور مطلب یہ ہوگا کہ اللہ مجھے پکا رکھے گا ہدایت پہ، کوئی استقامت دے گا، استقامت کی توفیق دے گا. اور ہدایت سے مراد ہونا غیر ایمانی ہدایت امور علاوہ از ایمان، دوسرے امور میں بھی تو ہدایت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی، تو پھر دین استقبال کا بھی بن سکتا ہے. سیادین نیچے لکھا ہے مسال دین با دنیا عام ہدایت وجہ الحا، اس جملے کو سمجھنا ہے، جہلہا کر دیا ہا اسی عقیدہ توحید کو کلمہ تن بات باقی تن باقی رہنے والی بھی اکیلے ان کے پیچھے یعنی اولاد بھی لعلہ ان ساتھ ہو یرجے ان لوٹتے ہوں یرجے ہوں لوٹتے ہوں. ذرا خیال کر جا آلہ کا فائل کون ہے؟ دو گول ہے جا آلہ کا فائل، ایک تفسیر کے مطابق جا آلہ کا فائل اللہ تعالی، اور دوستو بزرگ جا آلہ کیا مطلب؟ کیا کس نے؟ اللہ نے. کس کو؟ ہاں ہاں کا معنی کیا ہے جہاں؟ توحید اور دعوت توحید، توحید اور بولو بولو توحید اور دعوت توحید، کلمہ تن بات باقی تن باقی رہنے والی حضرت کی اولاد کی، حضرت کی اولاد بھی، یہ زمین کا مسیح حضرت ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد بھی، لعلہ قرض جال تاکہ یہ لوٹتے ہوں، لوٹتے جلدی ان پر کیا لکھا ہے؟ آج شرک بوجہ شمیدہ نے توحید از مباہدین، شاہ ولی اللہ شرک سے لوٹتے ہوں مباہدوں سے توحید سن کر. مطلب کیا ہے سمجھو ذرا، اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو مسئلہ بیان کیا، او بزرگو حضرت ابراہیم نے جو مسئلہ بیان کیا اس مسئلہ کو ہم نے حضرت کی اولاد میں باقی رہنے والی بات بنا دی، وہ باقی رہی. کیسے؟ نبی آئے ذریت ابراہیم سے، انہوں نے اسی مسئلہ کو باقی رکھا، اس کے بعد امام الانبیاء آئے کوئی مسئلہ بیان کیا، امام الانبیاء کے جو سچے وارث ہیں وہ مسئلہ بیان کرتے رہے. جعلہا کلمہ تن، اب ذرا سمجھ آیا، میں نے ابھی بات نہیں کی جو کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں دعوت ابراہیمی جو ابراہیم نے توحید بیان کی تھی اس کو ہم نے ان کی ذریت میں باقی رکھا. کیا مطلب باقی رکھا؟ جتنے بعد سے نبی آئے حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اسحاق، حضرت اسحاق کی نسل سے ہزاروں انبیاء ہیں، انہوں نے یہی مسئلہ بیان کیا، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریف لائے، اور انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کون کوئی دعوت ابراہیمی والا. اور اس کے بعد العلماء ورثۃ الانبیاء جو آپ کے سچے وارث ہیں کوئی دعوت ابراہیمی کو بیان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ابھی تک بات نہیں سمجھے، ابراہیم کی دعوت کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا. اب یہ مسئلہ جن میں ہے وہ میرے نبی کے سچے وارث ہیں، کیونکہ اس مسئلہ کو اللہ نے باقی رکھنا ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ اللہ کرے آ جائے. اگر یہ مسئلہ ہے نا, دعوت کا انداز یہ ہے, یا اگر لیما تاب ہو تو انداز دعوت یہ ہے, وہ مشرکوں جن کو تم پکارتے ہو وہ سنتے جنتے کوئی نہیں, وہ دیکھتے دیکھتے کوئی نہیں, لا یغنی عنک شیئا وہ بگڑی بنا سکتے کوئی نہیں. یہ انداز جو ہے نا, یہ انداز اللہ نے باقی رکھا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے, پھر غور کر لو, پھر غور کر لو. اللہ فرماتے ہیں اس دعوت ابراہیم, ابراہیم والی جو توحید کی دعوت تھی اس کو ہم نے باقی رکھ دیا. اور سرخی سو رہا ہے ماشاء اللہ. اچھا جی, خدا کے بندے اتنی قیمتی بات پہ سو رہا ہے, جا اس کے پھر رکا لکھ دینا ہے, کیا اللہ کا کیا مان ہے. اکثر رکے وہ لکھتے ہیں جو سبق میں سو ہوتی ہیں. ہاں بھائی, ورنہ سبق غور سے سنو جو اشکال ہو گئی نہیں ان شاء اللہ. جا اللہ, اللہ نے کر دیا, سمجھو بزرگوں, اللہ نے کر دیا دعوت ابراہیمی کو, ذریت ابراہیمی کلمہ تن باقی, باقی رہنے والی چیز. کیسے سارے مفسرین متفق ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو دعوت توحید کی اس دعوت کو اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں رکھا, آخر میں امام الانبیاء آئے, نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب نبیوں والی ذمہ داری امت پہ آ گئی, امت کے علماء پہ آ گئی, اور جو سچے وارث ہیں وہ ان کی پہچان صحیح ہے, جن میں وہ دعوت اور وہ انداز ہوگا حضرت ابراہیم والا وہ سچے وراثت الانبیاء ہیں, اور جن میں وہ انداز نہیں ہوگا وہ بروفی ہیں اور کھانے والے بےمان ہیں, اور نبی کے نام کو رزق کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ نبی کے وارث نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے پوری دنیا کو شان مارو, وہ دعوت ابراہیم اور وہ انداز, وہ اگر آپ کو ملے گا تو کتاب التوحید و سنت میں کسی جماعت میں نہیں ملے گا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس مشن کے امین لوگ, ان میں اللہ نے اس کلمے کو باقی رکھا ہے, ورنہ یہ کس طرح دعوت دے گا. مالا یسما جو کہتے ہیں سارے سنتے, یہ کیسے دعوت دے گا. لا یسما بلا چم سے رو, یہ تو کہتے ہیں چیری چیڑا دیکھتے ہیں اور یہ سب کچھ دیکھتے ہیں, یہ کس منہ سے کہے گا مالا یسما بلا. اور میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو جنہوں نے یہ مسئلہ چھوڑ دیا نا, وہ توحید بیان نہیں کر سکتے, اور کیسے انہیں کے سامنے توحید بیان کریں گے کہ ایک قریب سے جاؤ تو سنتے ہیں, جن کو پکارو نہیں, قریب سے جاؤ تو سنتے ہیں, جن کو پکارو نہیں. ہوا عجیب باتیں, سنتے ہیں پکارو نہیں, مڑ کے رمبا کی نوند ہے, جڑ جڑ کاٹو شرک کی, اور کہو سنتے ہی کوئی نہیں, اس لیے پکار چکار کے لائق نہیں ہے. ابراہیمی انداز نہیں ہوگا کسی پردیش سے توحید کا مسئلہ نہیں بیان ہو سکتا. بس اتنا ہوگا اللہ خاص کی اللہ مان لے کی اللہ راز دے کے, اتنا تو ہوتا بجال بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی بال کے لیے کرے, اتنی اتنی تو توحید تو وہ بھی مانتا تھا. آپ نے اس کا علاج بھی پڑھا ہے, اگر اس کا نام نبیوں والی تھا بجال کا کوئی اختلاف نہیں تھا, وہ چلتا بیرون ملک بھی اندرون ملک بھی, لیکن اصل جو اختلاف تھا وہ نبی کی توحید کے ساتھ تھا. لا الہ الا ربی انی براء مما تعبدون, یہ اصل مسئلہ کم گڑبڑ ہوتا ہے. تعبدون, اور وہ بھی کہتے ہیں ہمارے معبودوں کو نہ چھیڑے. الا الذی فطرنی فانہ سیہدین, تبلیغ کے ساتھ بیٹھو ناراض نہ ہو, سوچ لے ناراض نہ ہو. فإنه سيهدين سيهدين وجعلها كلمة جعلها كلمة کر دیا اس کو, اس کو اس کو اس کو دعوت ابراہیمی کو, ابراہیم نے جو توحید بیان کی اس کو اللہ نے کر دیا کلمة باقیۃ. سبحان اللہ, بات باقی رہنے والی, ذریعہ وصیت وصا بیا ابراہیم, انہوں نے اپنے انداز سے لکھا ہے کوئی مسئلہ فضل اللہ مخلصین علیہ الدین ان کی اولاد میں عقب سے مراد کیا ہے اولاد پیچھے آنے والے لعلہم یرجعون تاکہ مشرکین موعظوں سے سن کر رجوع کرتے ہوں رجوع اپنی اصل کی طرف اصل توحید ہے اور شرک میں عارضی بنتے ہیں اصل کی طرف رجوع کرتے ہوں واپس جاتے ہوں یہ اس پر البحر المحیط کی عبارت زبردست ہے فرماتے ہیں فلا یزال فیہم فلا یزال فیہم جعلہ کلمۃ باقیہ من یوحد اللہ ویدعو الی توحیدہ ویدعو الی توحیدہ ہمیشہ رہیں گے ان میں توحیدی بھی ویدعو الی توحیدہ اور اللہ کی توحید کے بلارے بھی دائی بھی البحر المحیط اب آیت سمجھ آئیے یا نہیں ہاں اس آیت کے پیش نظر ذرا دوستوں بزرگوں کو بھی چھیڑو بل مکتا التفاط تصوے اہل مکہ فرمایا جس کا دعویٰ کرتے ہو ابراہیمی ہونے کا وہ تو پکا ملائب تھا وہ تو پکا اب یہ کیوں نہیں مانتے مکہ والے مجھے کیوں نہیں مانتے تو سمجھو ان کا دماغ کیوں خراب ہے انہیں تو چاہیے تھا مان لیتے کہ اصل ابراہیمی اب آئے ہیں یہ تو جھوٹے ابراہیمی ہیں شرک بھی کرتے ہیں اور ابراہیمی بنے ہوئے ہیں اصل ابراہیمی تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم کا مشن بیان کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے اصل وارث مشن کا وارث ہوتا ہے ورنہ رشتہ ابو جہل کا بھی تعلق ابراہیم سے سارے ابراہیم کی اولاد سے تھے رشتہ ابو جہل کا بھی تھا یہ بھی رشتے دار تھے لیکن اصل ابراہیمی کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل وارث وہ ہوتا ہے جو فشن کا وارث ہو نسب کا وارث نہیں مولانا حسین علی صاحب کی اولاد بھی تھی لیکن وہ ان کی اصل وارث نہیں اصل وارث آپ لوگ ہیں او بزرگو حضرت شیخ القرآن کے مشن کے اصل وارث آپ لوگ ہیں جو مسئلہ بیان کرنے والے ہیں اور کوئی اپنا ہو کے مسئلہ جوڑ دے وہ بھی اصل وارث نہیں بچتا اصل وراثت کس کی ہوتی ہے مشن کی البتہ دعا الائے بلکہ میں نے نفے دیے ان کو دین کا حاشیہ ذرا دیکھ لو بل اضرابیہ ہے دین بدل گیا ماں فکیا مول سے او شبہ جہاں پر کوئی شبو اور شک کی گنجائش نہیں رہی مسئلہ تو واضح ہو گیا اس سے بل اضرابیہ لیکن مانتے پھر بھی بے ایمان نہیں متا تو ہا الائے بہا بہا ان کے بزرگوں کو دنیا میں وہ آبا ان کے نیچے کیا تھا کہ دنیا میں اور پورے ان ہمیں ڈوبے ہم حتا جا حتیٰ کہ آ پہنچا ان کے پاس انہماد کی حالت میں دنیا میں کتے دیے ہم بھی کر سکتے ہیں کہ مکہ کے مشرق کتا باز تھے البتہ تو ہا ہوا ہے متا سے مراد کیا ہے اور نفے دنیاوی مال اسباب اور سامان یہ ان کو دیا وہ اسی میں منہدم ہو گئے اور آ گیا ان کے پاس انہیں آپ کی حالت میں الحق کو حق آیا المراد بالحق القرآن اصبح بار المحیط اور حدیث حق سے مراد قرآن برسول مبین اور رسول مبین نے لکھتا ہوئی رسول کھول کر توحید بیان کرنے والا نام مبین متعدی ہے رسول کھول کر توحید بیان کرنے والا قول معانی اور جب آیا ان کے پاس حق قرآن قالوا ھذا کہا انہوں نے یہ جو ہے نا قرآن سحر یہ جادو ہے فإنا به کافرون اور ہم اس قرآن کو نہیں مانتے قرآن کو کیا کہہ دیا؟ جادو. کیوں قرآن کو جادو کیوں کہا؟ وجہ جس کے دو مقصد ہیں. قرآن کو جادو کہا یا تو سحر بے معنی جھوٹ کے, اور عرب میں اب سحر الکذب کے معنی میں آتا رہتا ہے. فرمایا یہ جھوٹ ہے جو قرآن اس کا بیان کرتا ہے نا کہ پکارو صرف اللہ کو, یہ میرا جھوٹ ہے. بابے کو بھی پکارنا ہے, بزرگوں کو بھی پکارنا ہے, یہ سحر جھوٹ ہے. اور نمبر دو, انہوں نے قرآن کو جادو کہا تاثیر قرآن کی وجہ سے. قرآن پاک کی تاثیر دیکھی کہ جو قرآن سنتا ہے وہ قرآن کا بن جاتا ہے, اور جو قرآن کو انعامت کے ساتھ سنتا ہے اس پہ اثر ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی جادو ہے, جو بھی اس کو سنتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اس کو مان لیتا ہے. ہوتے تھے متاثر یا نہیں؟ اس طرح متاثر ہوتے. روایات میں ہے مشرکین مکہ کی عورتیں قاری قرآن کے اوپر گر جاتی تھی بے ہوش ہو کر. اگر کوئی قرآن پڑھتا نا سارے اکٹھے ہو جاتے اور گرنے کی کوشش کرتے, گرتی تھی اور سنتے تھے چھپ چھپ کر, چھپ چھپ کر سنتے تھے ذرا سنے ہے کیا. اور حضرت عمر نے قرآن ہی سنا تھا نا, قرآن ہی سنا تھا, اور وہ سمجھا بھی نہیں رہی تھی جو ہمشیرہ تھی, وہ سمجھا نہیں رہی تھی, وہ تو تلاوت کر رہی تھی اور انہوں نے دروازے پہ چل رہے تھے سن لی. قرآن سنا تو دل بدل گیا. تو قرآن ہے ہی انقلابی کتاب. جنہوں نے بھی قرآن ہی سنا تھا ان میں بھی انقلاب آیا. اور کئی واقعات ایسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ربے, اور آپ ہی گزر رہا تھا رستے سے, اس کے کانوں میں آواز پڑی تو بے ہوش ہو کر گر گیا. اور پھر خدا تو کہتا ہے خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. کل ماؤن چلا رہی کا پھر مستا بیماتوں پر ہے بھول رہا ہوں, مستا بیماتوں پر آئے یہ کسی انسان کا کلام نہیں. اس کے تیور اور بلاغت کے ساتھ دیے کہ یہ کلام اللہ ہے اور اسے مان لیا. وہ قرآن کو شیر اس لیے کہتے, قرآن کے اثر دیکھتے کہ جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اور یہ قرآن کا اثر اب بھی باقی ہے. جو قرآن سمجھ لے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ دوسرے طرف چلا جائے. قرآن کا اثر ہاں نسب غلط ہو تو علیحدہ مسئلہ ہے, نسب میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو مسئلہ دوسرا ہے. اگر نسب صحیح ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قرآن سمجھ کے پھر بھی کتابڑیوں کی طرف دیکھیں اور پھر بھی مولویوں کی طرف دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں بھائی آدھا شیر. اور تیسرا, یہ صرف ان کا الزام تھا اور قرآن پاک کی مسئلے کی اہمیت گرانے کے لیے, اہمیت گرانے کے لیے. جیسے آپ خوبصورت تقریر کریں, بہترین تقریر کریں اور مسئلہ بیان کریں, اور کوئی آدمی اٹھ کے کہے اس نے قرآن بیان کیا ہے, ہاں نے سارے اپنی طرف سے کرتا, مانے سارے اپنی طرف سے. ایک جگہ پہ میں نے تقریر کی اور بڑی آیات اس دن دیر پہ آئی, بڑی پڑھتا بھی حافظ تھے, مسئلے پہ تقریر توحید پر تھی. تو وہاں جو چند کوڑے بوڑے تھے نا, ان کو مولوی نے بتایا کہ مولوی صاحب جو قرآن میں پڑھتا رہا نا, قرآن کا نام لے کر دیا, ایسے قرآن میں ہیں ایسے خدا کی قسم مذاق نہیں کر رہا, اس نے صاف کہہ دیا ایسے قرآن میں ہیں. حضرت شاید فرماتے میں نے آیت پڑھی نہیں جب لوگ بابا مکھی نہیں پیدا کر سکتے, تو پیر تھا ایریے کا, کچھ لوگوں نے سنا یا جو اللہ تورے کا مسالو بس کا بے ہوگا یہ پڑھی. تو پیر صاحب نے کہا کہ یہ غلام اللہ خان نے اپنی طرف سے پڑھی ہے, قرآن میں آیت پوری نہیں جب لوگ بابا. یہ ہوتا ہے مقرر کی تقریر کا اثر ختم کرنا. آپ جب بیان کرتے تو لوگ متاثر ہوتے, چھوڑو جی جادو ہے یہ, کیا جادو ہے اس کے پیچھے پڑ گئے, یہ قرآن سے تو جادو ہے, جادو ہے اس کو چھوڑو, یعنی اہمیت ختم. آزا تیرون اتنا بھی کافرون بقالو کاؤ میں لولا نزل ھذا القرآن, کہتے اول تو بشر نبی پانی نہیں سکتا, وہ بشر بنے نبی بشر ہو کے عرشاں پہ جا دوری کرے گا, حقیقت محمد رضا دوری کرے گا, وہ پہلے دوبرے پہ پکے تھے, بشر ہو اور رسول ہو یہ نہیں ہو سکتا, بشریت رسالت جمع نہیں ہو سکتی, یہ مسئلہ ہے. اگر بشر نبی ہوتا بھی صحیح, ہم وہ کہہ کھڑے مناظر تھے, اگر بشر نبی ہوتا بھی صحیح پھر یتیم ابی طالب یہ کیسے نبی بن گیا, پھر ہمارے ہاں بڑے بڑے چودھری ہیں. اگر بشر نبی ہوتا تو عروہ بن مسعود بن جاتا, فلانا بن جاتا, یہ بڑے بڑے چودھری لینڈ لارڈ ہیں, ان کے رقبے ہیں, زمینیں ہیں, ہمارے علاقے کے بڑے زمیندار ہیں اور اس کو سیادت ہے, وہ نہیں بنے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک یتیم ہے اور اس کی پرورش بھی ایک پوپلے سچا نے کی, یہ علامہ عبد الماجد کے لفظ ہیں, دریا بازی کے بڑا عجیب جملہ بولا, یہ ہے بھی یتیم اور اس کی پرورش مفلس چچا نے کی, مفلس چچا غریب چچا, مولا عبد الماجد نے اشارہ کیا اس غلط نظریے کا کہ ابو طالب نے نبی کی پرورش کی, کہتے ہیں مفلس چچا, مفلس چچا خیال کرنا ہے, پرورش رہے تو اس کی نگرانی میں لیکن جو رقم خرچ ہوئی ابو طالب پر بھی رقم خرچ نبی پاک علیہ السلام نے کی, ابو طالب کے خاندان کو بھی پاک الاسباب جو کچھ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رقم دی تھی. بہرحال یہ مستقل مسئلہ ہے, یہ کہتے ابو طالب نے پالا تھا, نبی پاک سے خرچہ کیا تھا, یہ تھا وہ جدا مسئلہ ہے. تو یہ مفلس آدمی یتیم آدمی یہ کیسے نبی بن گیا, ہمارے بڑے بڑے چودھری انہیں ہونا چاہیے. خلاصہ کیا نکلا, یہ جو ہے نا لو لان اسلا یہ اللہ سبیل تنزل ہے, خیال کرنا سارا سارا روز جائے گا, اللہ سبیل تنزل مطلب اول تو بشر نبی بن نہیں سکتا, اگر مان بھی لیا جائے تو پھر غریب آدمی کیوں بنتا ہے, کسی امیر کو بننا چاہیے تھا. لو لان اسلا حاضل قرآن کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن, الا رجل اوپر مرد کے من القریتین دو شہروں کے, مراد مکہ اور طائف ہیں اور مرد سے مراد ولید بن مغیرہ اور یہ مکہ میں تھا اور طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی, یہ ان میں سے کسی مرد پر عظیم جو عظیم بالمال والجا اسے دین کا آدمی یہ نظریا ہے, جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ بڑی عزت والا آدمی, انہوں نے عزت سمجھی مال اور جا میں, اللہ نے فرمایا عزت دین میں ہے, مال جا میں نہیں ہے, تو بزرگو عزت کس میں ہے, دین میں, مال روپے پیسوں میں عزت نہیں ہے. اچھا جی کہتے دوسری تو نہیں رہ گئی جا لہا کی, جو رہ گئی پھر اگلے سال آ جائے, منل کریا تہنے عظیم عظمت, انہوں نے کیا سمجھی عظمت مال اور چاہ کی, حالانکہ شریعت عظمت کس کی بتاتی ہے, دین کی, ہر دور کے مجھے کا نظریہ رہا, آج کے محتمل سے نظریہ بھی نہیں کرتی, آج کا اکثر محتمل جو غریب آدمی آ جائے نا اس کا ہاتھ ملانے کے لیے دیکھ, اور کوئی پینٹ پتلون والی سرکار آ جائے کارٹون اس کی جوتے بھی سیدھے کرتے, اے اچھا بلا بول بھی اور پینٹ پتلون والی سرکار آئی اس کے جوتے سیدھے کر رہا ہے, کیا پیسے آئیں گے نا, بڑا عظیم آدمی ہے, بڑا عزت والا آدمی ہے, اس کو کہو بےمان محتمل عزت والے یہ طالب علم ہیں اور عزت والے یہ لوگ ہیں, غریب غرابا دیندار, اور وہ کارٹون جو ہے وہ عزت والا نہیں, یہ عزت مال کا میں نہیں, یہ تو ابو جہل کا نظریہ تھا, عظیم وہ کس کو کہتے تھے جس کے پاس دنیا کا مال ہو, دنیا کا سال و سامان ہو, اور اگر محتمل بھی اس کارٹون کو عزت والا سمجھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے تشابہ قلوب ہو, اس محتمل کے دل میں اور ابو جہل کے معیار میں فرق کوئی نہیں ہے. ہاں بھائی اس لیے عزت کرو دینداروں کی, للہ عزت و جمیع ایک، اور دوسرا العزت و ان العزت للہ ہے ولی رسول ہی ولی المومنین، ان کے لیے عزت ہے اور ان کی عزت کرو اور ان کی عظمت سمجھو، چاہے غریب ہو چاہے کچھ ہو۔ چودھری آ رہے تھے بڑے بڑے، اور عبداللہ ابن میں مکتوب بیٹھا تھا، آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا، صرف اتنا آپ کی سوچ تھی چلو یہ بیٹھا ہے یہ تو اس کو دھکے میں سارے گئے تو پھر پھوڑ کے آئے گا، یہ تو سمجھے ہوئے ہیں بھائی۔ آپ کو اگر اٹھا بھی دیں تو جو ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے قریبی ہیں تو وہ پھر مڑ کے آ جائیں گے، تو ان کو کہا آپ ذرا چھوڑ جا پیچھے، یہ بات سن لیں، دنیا کا لالچ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے پھر میں آپ آتا بتا اللہ میرا پیغمبر ہے چودھری چودھری آنے پہ ہے آپ آتا بتا اللہ، اس لیے آپ کے چہرے اندر پہ اوپوس ناگواری کے آثار پیر ہوئے، اور جس نابینا مباحد کو پیچھے کیا ہے ایسا نہیں کرنا، نابینا مباحد غریب مباحد بیٹھا اس کو ترجیح دو پچھڑے کی، چاہے جتنے مالدار بھی ہوں جو بھی ان شاء اللہ آئے گا اپنے مقام کے، انہوں نے معیار مال اور چاہ کا سمجھ ٹھہرایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوم جواب شکوا جب سے بھونا رحمت عربے کا، یا تقسیم کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو، نہ ان کا سمنا بینا ہم، سمجھو بات، رحمت دو قسم پہ ہے، ایک رحمت خاصہ ایک رحمت عامہ۔ رحمت عامہ توجہ میری طرف رہے، رحمت عامہ میں روزی ہے معیشت ہے، اور رحمت خاصہ میں نبوت ہے روحانی انعامات ہے۔ مکہ کے مشرے کہتے نبوت ان کو ملنی چاہیے تھی، نبوت کیا ہوئی رحمت خاصہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عامہ جو روزی اور معیشت کا مسئلہ ہے وہ اس کا بھی کسی کو مختار نہیں بنایا، یہ رحمت خاصہ نبوت اپنی مرضی سے تصدیق کرنا چاہتی۔ وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ کیا میں نے کہا رحمت کتنی قسم کے ہے؟ دو قسم کے، ایک رحمت خاصہ ایک رحمت عامہ۔ رحمت خاصہ میں کیا ہے؟ نبوت روحانی انعامات۔ رحمت خاصہ میں کیا ہے؟ رزق معیشت کھانا پینا۔ انہوں نے کہا نا کہ ان کو نبوت ملنی چاہیے تھی، اللہ نے جواب دیا وہ بے وقوف ہو، میں نے تو رحمت عامہ معیشت والی رحمت، رحمت عامہ کا بھی کسی کو مختار نہیں بنایا، تم رحمت خاصہ اپنی مرضی سے تقسیم کرنا چاہتے ہو، اور تم مختار بنے ہوئے ہو کہ ہم جس کو چاہے وہ نبی بنے، ہم جس کو چاہے وہ نبی نہ بنے، اور جس کو نبی نہیں بننا چاہیے بنانے کو بننا چاہیے، ہم نے معیشت کی تقسیم کی کسی کے حوالے نہیں کی، تم نبی اور نبوت کی تقسیم کرنا چاہتے ہو، شرم کرو۔ یہ اہم یت سے بھونا، کیا یہ مشرک تقسیم کرتے ہیں رحمت رب کا؟ ذرا منہ تو ویکو نہیں رہنا، اہم بزرگ استفام کا مانا ہے، ذرا پوچھے میں کوئی نہ دے، ہوم یگ سے بولنا کیا یہ پچھڑے کر تقسیم کرتے ہیں رحمت عربے کا، تیرے رب کی خاص رحمت قرآن نبوت ہے اس کے یہ قاسم بنے ہوئے ہیں، نانوں کا سمنا بینا ہوں حالانکہ دل علت عدم تقویز، علت عدم تقویز، اور خاص رحمت کو اپنے مقام پہ ہم نے تجھے ٹکر کی تقسیم کا بھی قاسم نہیں بنایا، نانوں کا سمنا ہم نے تقسیم کیا ہے، بینا ہوں ان کے درمیان معیشت ہوں ان کی روزی، بالحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ہم نے تقسیم کی، کیا مطلب؟ اپنی مرضی سے کی، جیسے ربانا پاتا ہوں کو کا باز، باز کو زیادہ دے دیا باز کو کم دے دیا، مرضی بھی ہماری چلی، دراجات تفاوت دراجات، لیتا کیزا اس دراجات سے مراد ہے دنیاوی پیسے کی مقداریں، معیشت کے دراجات روحانی دراجات نہیں ہیں، معیشت میں دراجات، تاکہ یہ لام تعلیلیہ بھی بن سکتا ہے اور لام عاقبت کا بھی بن سکتا ہے. اگر لام تعلیلیہ بنائے تو معنی ہوگا تاکہ بنائے بعد بعد کو سکریہ خدمت گار, سکریہ خدمت گار, بال بال کے خدمت گار بنے. اور لام عاقبت کا ہو تو پھر مانا ہوگا جس کا نتیجہ یہ نکلے تاکہ لیجتا فیضا, نتیجے کے طور پہ بات بات سے مزاق کرتے ہیں, ہم نے تو بات کو بعد میں تفاوت درجات رکھا, نتیجہ یہ نکلا کہ جو بالدار ہیں وہ غریبوں کے ساتھ مزاق کرتے ہیں. اب ترکو اس کا کیا نکلا نتیجہ, ہم نے ان کو یہ فرق نہیں رکھا تاکہ وہ مزاق کرے نا, نتیجہ یہ نکلا کہ جو مالدار ہے وہ غریبوں کے ساتھ کیا کرنے لگے, مزاق کرنے لگے, شکریہ کرنے لگے. اب ذرا سمجھو نہانوں کا سمجھا جائز مسئلہ چلتا ہے, تقسیم مسئلہ مت حالات تقسیم, کیا تقسیم کا مسئلہ ہے, جو سمجھدار مسئلے کے جیسے گولڑے والا اور باخواتہ سمجھدار مشرق, گھیرے والا مشرق, گولڑے والا مشرق اور یہ جو سمجھدار مشرق اور پچھلے سیال والے مشرق, یہ کہتے ہیں کہ اللہ پوتی ہے نبی کہتے ہیں, اللہ کیا ہے معتی اور نبی قاسم, کیا مطلب, احمد رضا نے بھی لکھا کہ جو نعمت جب جہاں بٹی ہے وہ رسول اللہ کے ہاتھ سے بٹی ہے. اس کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں ان سب کا عطا کرنے والا اللہ اور تقسیم کرنے والے رسول پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تقسیم آپ کرتے ہیں. اور خیال کرو بریلویوں کا نظریہ, ہر نعمت چاہے صحت, اولاد, مقام, ایمان, روحانیت کے درجات, دنیاوی نعمتیں, جس کو نعمت کہا جاتا ہے, ہوا, حتیٰ کہ زندگی, حتیٰ کہ موت, آزاد کی حرکت, حتیٰ کہ جو جہان میں جس کا نام نعمت ہے, احمد رضا کی تجلی تجلل یقین, رسالہ فتاوا رضویہ, پیر کرم شاہ اور یہ گولڈے والے, یہ سب کہتے ہیں نظریہ ان کہتے ہیں کہ تمام کی تمام نعمتیں دینے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والے کون ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس پر وہ حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. معلوم ہوتا ہے خزائن رزق ہوں, خزائن اولاد ہوں, خزائن صحت ہوں, جو بھی ہو ان کا عطا کرنے والا اللہ اور تقسیم کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کا نظریہ ہے. اور حدیث بھی کہاں سے لاتے ہیں, بخاری شریف. اب بزرگوں حدیث کہاں سے لاتے ہیں, اونچے بولو اونچے, اور آپ کے للڑ بزرگ یہ کہاں سے لیتے ہیں, لاتے ہیں دلائے. میں کہتا ہوں یہ اتنے یتیم مذہب کوئی بھی نہیں اتنے دے. اب بریلوی بھی چلو کچھ قرآن کی آیت یا بخاری شریف سے حدیث کچھ تو بیچتی ہے نا, انما انا قاسم واللہ یعطی, کچھ بات تو بنے. اور یہ بیچارے نہ قرآن نہ حدیث نہ سنت نہ بخاری نہ مسلم نہ ابو داؤد نہ ترمذی نہ ابن ماجہ نہ مسند احمد, یہ کیا ہے, اور بٹا کل بارین میں لکھا ہے اور فلاں لکھا ہے فلاں لکھا ہے, اے خدا تمہیں ہدایت دے, کتنے چوک گئے ہو راستے اور سیدھا راستہ چھوڑ دیا. ہاں بھائی واللہ یعطی, الجواب جواب یہ ہے, قرآن کہتا ہے نحنو قسمنا, اور بزرگوں قاسم کون ہے, قاسم کون ہے معیشت کا؟ یہ آیت نص کرتی ہے محتی بھی اللہ ہے قاسم بھی اللہ ہے محتی بھی اللہ ہے. بولتے کیوں نہیں؟ محتی بھی اللہ قاسم بھی. تقسیم کون کرتا ہے؟ تقسیم کرنے والا اللہ. معیشت روزی جتنی چیزیں ہیں سب کا قاسم اللہ. دلیل نہنو قسم نہ اب نہیں تقسیم ہو رہی. اللہ تقسیم کر چکا ہے. قسم نہ ہم نے تقسیم کی ہے درمیان ان کے معیشت ہم معیشت ان کی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں. ایک نمبر دو ذکر کیا للہ خزائن السماوات والارض. آگے ہاں نہیں وہ دوسری آیت ان من شیئن الا عندنا خزائنہ ان من شیئن کوئی چیز بھی نہیں الا عندنا خزائنہ. کہاں ادھر نکالو آیت کو دھیان کرو یار سارے دیکھو جی سورۃ الحجر اور آیت نمبر 21 جہاں پر بھی بات کس کی جا رہی ہے معاش کی. جعلنا لکم فیہا فمن لم لستم لہ براتقین. آگے وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. یہ معیشت کے سارے خزانے صرف ہمارے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں. پھر آتے کیسے ہیں وما ننزلہ الا بقدر معلوم. جن کو نازل ہم کرتے ہیں یہ قسم دا ننزلہ قسم دا وہ تقدیر کیا ہے ان کی اتارنا تقدیر ہے ان کی تقدیر بھی ہم کرتے ہیں خزانے بھی ہمارے پاس منزل اور قاسم بھی ہمیں. معلوم ہوتا ہے روزی کی تقسیم کرنے والا کون ہے؟ دینے والا بھی اللہ اور قاسم بھی اللہ. اب یہ نسکتی ہے اور نسکتی کے ہوتے ہوئے قبر غار کے کوئی مقام نہیں لیکن ہم وہاں پر بھی معنی بیان کرتے ہیں. آپ وہ روایت دیکھ لیں تمام دنیا کے محدثین نے اس روایت کو دو موقعوں پر ذکر کیا تقسیم الغنائم میں اور کتاب العلم میں. کہاں وہ روایت آتی ہے؟ دو بابوں میں تقسیم غنائم میں اور کتاب بخاری نے کتاب العلم میں ذکر کیا ہے. کتاب اب کچھ دیکھیں انما انا قاسم اللہ الوتی کا کیا تعلق ہے کتاب العلم کے ساتھ یا فاتی علوم نبوت کی ہے اور انما انا قاسم اللہ الوتی کا مطلب یہ ہے اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے اور یعلمہم الکتاب والحکمہ. پتہ نہیں آپ سمجھ گئے جیسے اللہ نے مجھے کیا دیا اللہ جو کہ اللہ نے مجھے علم دیا قرآن والا علم دیا اور یعلمہم الکتاب والحکمہ دے دی یعنی علم دیا اللہ نے اور آگے میں جو علم تقسیم کر رہا ہوں پڑھاتا ہوں. سمجھے بھی ہو جائے یہ تقسیم سے مراد روٹی نہیں تقسیم سے مراد کیا ہے بولو اگلی بات میں کرتا ہوں کیا ہے قرآن کا علم اور وہ کیا ہے جو علمہم الکتاب والحکمہ یہ تعلیم ہے یہ تعلیم ہے قاسم کی تقسیم جس کی آپ قاسم ہیں یہ تقسیم کرتے ہیں. یہ آگے آگے آدمی کی بات ہے میدا کی. اگر ابو جال کا میدا ہو تو وہ الٹی شروع ہو جاتی ہے اور صدیق اکبر کا میدا ہو تو خوشبو آتی ہے. آگے ہر ایک کا درف ہے لیکن میرا کام جو ہے سب کو برابر تقسیم کرنا بیان کرنا مزلزل ناس کا. دوسرا کتاب باب الغنائم میں بہت تفصیل لے آئے کہ یہ فتوحات اللہ دیتا ہے اور جو غنیمت کا مال ملتا ہے میرا کام تو صرف تقسیم کرنا ہے. میں اللہ کے حکم سے اس کو تقسیم کر دیتا ہوں. کیا سمجھے؟ جہاں یہ لائٹ کا کہاں سے لگایا احمد رضا نے، تمام کائنات کی محنت حضور تسلیم کرتے یہ اپنی طرف سے چپل حدیث میں تو پورا تمام کائنات کی محنت اپنی طرف سے تعریف ہے، کل یہود یہ بول تعریف ہے، وہاں پر تو بات ہی کوئی نہیں، ادا سبھی لسل ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کو معیشت میں لے لو، لیکن یہ معیشت کیا ہے بات اصل اسباب، اللہ کے نبی کو اللہ نے جو کچھ دیا آپ کے آگے تقسیم کیا، تو میرے آپ نے سمجھا بھی ہے یار، وہ حدیث میں آتا ہے جنہوں نے بخاری مسلم پڑھی ہے کہ آپ کو بستر پہ نیند نہیں آ رہی تھی، ام المومنین نے جب پوچھا تو فرماتے ہیں کہ ایک دینار تقسیم کرنے سے رہ گئی ہے، اس لیے میں بے چین ہوں، آپ کے پاس جو کچھ آتا آپ کیا کر دیتے؟ تقسیم، ایک مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ تقسیم کرتے، اور ایک مسئلہ ہے سارا جہان آپ کے قبضہ اختیار میں ہے، یہ نظریہ جدا ہے کہ میرا کو بھرے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا تو آپ تقسیم کر دیتے، یہ مسئلہ حق ہے، سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ دونوں کا کیا ہے فرق؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم الارزاق قرار دیا جائے کہ آپ قاسم رزق ہیں، تو اس سے بڑی آپ کی توحید کوئی، توجہ ذرا میری طرف، اس سے بڑی نبی پاک علیہ السلام کی توحید نہیں، کیسے؟ رزق کا اطلاق حلال پہ بھی ہے حرام پہ بھی ہے، دو مقدمے سمجھو، رزق حلال کو بھی کہتے ہیں اور حرام کو بھی کیا کہتے ہیں، شراب بھی کیا ہوگا رزق، اور سود بھی کیا ہوگا رزق، دوسرا مقدمہ کہ آپ شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے کیا ہیں؟ مکلف ہیں، تیری عمل کے مکلف ہیں، جس طرح امت پر شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے پیغمبر پر بھی ضروری ہے، یعنی کہ آپ مستثنا ہیں، اب آپ کسی کو شراب سے، مسلمان کو پینے کے لیے شراب سے جائز ہوگا، سود سے جائز ہوگا، اب بریلویوں کا اگر نظریہ مانا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام رزق کے کاسے میں، اس کا مطلب یہ ہوگا معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشر، ان کا نظریہ یہ ہوگا کہ زنا نبی پاک ترتیب کرتے ہیں، رزق نبی پاک، یہ سود نبی پاک کہتے ہیں، اور یہ شراب کا کاروبار نبی پاک علیہ السلام شرابیں تقسیم کرتے ہیں، سود تقسیم کرتے ہیں، ڈاکے تقسیم کرتے ہیں، چوری کا مال تقسیم کرتے ہیں، سارے حرام چیزیں اللہ کے نبی یہ تقسیم کر رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں، اور پیغمبر کے بارے میں جس ارتکاب حرام کا نظریہ رکھے، اس سے بڑا گستاخ رسول کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس سے پوچھو نتیجہ کیا نکلے گا قاسم الارزاق کا، اللہ کے پیغمبر باذ اللہ شراب دے رہے ہیں، جو شراب پیتے اس کو مہیا نبی پاک علیہ السلام کرے، اور جوا نبی پاک علیہ السلام مہیا کرے، اگر تو کہے تو پھر اللہ وہ ہے کہ لازم کا جو اما یا پر وہ مکلف نہیں، کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی، وہ مکلف اور پیغمبر کیا ہے؟ مکلف ہے، شریعت کے احکام کا پابند ہے، اللہ مکلف اس لیے نہیں، وہ مکلف ہے، وہ معبود ہے، اور معبود اگر کسی کا پابند ہو جائے تو معبود ہی نہیں ہوتا، وہ محتاج ہوتا ہے، وہ کسی کا پابند نہیں، پابندی ان پہ ہے، ہم پہ ہے، خنزیر پیدا کرنا یہ فعل اللہ ہے، اور اس میں کوئی تباد ہے، اور خیر شر ابھی مسئلہ مشیت کا پڑا ہے، یہ کوئی سب بات نہیں، اللہ وہ ذات ہے کہ لا یسأل عما یفعل فہم یسألون، سارے مکلف ہیں، سب سے پوچھو گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات غیر مکلف ہے، تو اس سے بڑا گستاخ رسول کوئی نہیں، اور اگر آپ یہ مسئلہ ہم آپ کو بتائے نا کہ بریلوی ملا کہتے ہیں کہ شراب نبی پاک کو جا رہے ہیں، شراب نبی کے دربار سے آتی ہے، اور اور ناگا چوری کے دماغ سارے اللہ کے نبی کے دماغ ناگے بھی چوری بھی شراب بھی سرکا بھی یہ دودھ بھی اور سارا اور مزاربت بھی. اب رائے بنڈ والوں نے مزاربت کا ٹھیکہ لیا تو وہ بدنام ہے کہ بھائی یہ رائے بنڈ رائے بنڈی بوتالا نے جو حکومت کو لوٹا ہے اب انہوں نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ یار کچھ ہمدردی تو کرو, غلط کیا ہے نا جتنا تو بولو. وہ غلط کیا اور جو نبی کے ذمہ سود کا کاروبار لگا ہے میرا سود چوہے کا اور سارے حرام چیزیں نبی کے ذمہ لگائے اس سے بڑا خطری کون ہوگا؟ سمجھ آئیے بات؟ حدیث بھی لکھ لو. یہ جو دیوان محمدی والا ہے نا جس نے بڑے شعر لکھے, ارے دیندا خدا ہے کنڈ دا محمد, دیندا خدا ہے کنڈیندا محمد, دینے والا اللہ اور تقسیم کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قال رسول اللہ, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم. ان اللہ, بے شک اللہ نے قسم تقسیم کیا تمہارے درمیان تمہاری گوتیاں, کما قسم بینکم جس طرح اللہ نے تقسیم کیا تمہارے درمیان اخلاق, تمہارے اخلاق تقسیم کرنے والا بھی اللہ, روزیاں تقسیم کرنے والا بھی اللہ. مسند احمد, مسند احمد اور بابے کی طرف منسوب بنیت القالدین بابے عبد القادر جیلانی کی. بابا لکھتا ہے کس طرح ارزا کا گم و آج ارزا کا ہوم و آج اعلی ہوم, اللہ نے ان کے رزقوں کو مقدر کیا, عمروں کو مقدر کیا. وَإِنَّهُ قَسَّمَ الْأَرْزَاقَ وَقَدَّرَهَا, اور اللہ ہی ہے جو روزیاں تقسیم کرتا ہے اور ان کو مقرر کرتا ہے. تو پتہ چلا رزق دینے والا بھی اللہ, تقسیم کرنے والا بھی اللہ. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ, ہم نے تقسیم کی ہے درمیان ان کے روزیاں ان کی دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضهم فوق بعض, اس تقسیم میں بھی فرق رکھا, بعض کو زیادہ دے دیا بعض کو کم دے دیا, اس نے بھی فضیلت دی. اگر سب کو دیا جاتا برابر دیا جاتا, ایک نیا فرقہ نکلا ہے ذکر ولی اللہ, ولی اللہ یہ بھی بے ایمان ہے جنہوں نے شروع کیا ہے. میرے پاس ایک آ گیا فکر ولی اللہ کا, مولوی صاحب سے لاہور سے یہ فرقہ اٹھا فکر ولی اللہ, میرا سارے پشتوں والوں میں نہیں ہوں گے نہیں ہے نا فکر اللہ, اور بڑی ترقی کی ہے. وہ ہمارے میرے پاس آیا مناظرہ کرنے, کہتے مجھے مسئلہ سمجھاؤ, لیکن یہ سمجھانے نہیں آتے, سمجھنے نہیں آتے, سمجھانے نہیں آتے, مسئلہ سمجھاؤ ٹھیک ہے آؤ. ان کا سب سے بڑا زور ہے کہ معیشت میں برابری ہونی چاہیے, پیسے سب زمینیں سب کی برابر, موٹر سائیکل سب کے برابر ہوں, جس کے پاس دو موٹر سائیکل ہیں وہ ایک دوسرے کو دے دیں, اور تمام چیزیں سب کے پاس جو ہے نا مال برابر ہونا چاہیے. تساوی فل معیشت, جس پہ وہ بہت زور لگاتے ہیں. تو میں نے کہا, کہتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت سمجھے تو صحیح. میں نے کہا یار میں سمجھتا اس لیے نہیں کہ آپ عامل نہیں, آپ جو دعویٰ کرتے ہیں آپ کو اس پہ عمل نہیں. ہماری جو دعوت ہے اللہ کے فضل سے ہمارے جو اعمال دوسرے انگ میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور ہے یقیناً, لیکن جو عقیدے کا معاملہ ہے اس پہ ہم عامل بھی ہیں. عقیدے کے معاملہ میں ہمیں کمی نہیں, اس پہ عامل بھی ہیں, اور تمہارا جو دعویٰ اور دعوت ہے تو اس پہ بھی عامل نہیں. کہتے ہیں کیوں؟ وہ ہے موٹر سائیکل پہ, تو میں نے کہا دیکھیں موٹر سائیکل آپ کو کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہے؟ کہتے ہیں ایک سال ہو گئی ہے. میں نے کہا آپ جہاں سے عمل شروع کریں ہم سال مجھے دے دیں گے. ایک سال موٹر سائیکل میرے پاس رہا نا, معیشت میں برابری کیا ہوگی؟ ایک سال میرے پاس رہے, اب دیکھ کہتے جی آپ نے کیسی بات کی. میں نے کہا ایسی بات کی کہ میں فکر بدلوں لائی کروں سب کا, میرے ساتھ موٹر سائیکل ملے گی, سال کے بعد انشاءاللہ ملیں گے, پھر وزیر مناظرہ کر لیں گے, موٹر سائیکل ملے گی. وہ موٹر سائیکل نہیں دیتا تھا, ساتھ دو آدمی اور بھی تھے, اب وہ دیکھیں اس کی طرح. تو میں نے کہا کہ آپ کو دیکھیں نا, یہ کہتا ہے کہ فکر ولی اللہ کی دعوت ہے, میں توحید و سنت کی جو دعوت دیتا ہوں, آپ جو مجھ سے مطالبہ کریں, جو میری دعوت ہے اس کے مطابق میں پورا کروں گا. تمہاری دعوت ہے تصاوی فی المعیشت, اور تصاوی فی المعیشت پہ عمل کرو, سال مجھے دو موٹر سائیکل, ان سے موٹر سائیکل لے آ دو, نہیں تو فکر ولی اللہ بھی پھر بدواس ہے, یہ شاہ ولی اللہ کی فکر نہیں ہے. وہ اب دونوں اس کو کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک, ان کو اس نے پکا کر لیا تھا فکر ولی اللہ, بات تو ٹھیک ہے, وہ حساب کی اس کو دو سال. اسی طرح میں نے کہا کہ پھر ہم سال پورا کر کے نا ہم پکے فکر ولی اللہ کے بن جائیں گے, پھر ان خانوں سے زمین لیں گے, ان کے ساتھ یاد کریں گے ہمارے پاس زمین چھوڑی ہے, یہ مربوں کے مالے کے برابر کی تصدیق کریں گے. اور معیشت یہ ہوئی, بھٹو نے بھی دعویٰ کیا تھا روٹی کپڑا دے مکان, بھٹو کا دعویٰ کیا تھا روٹی کپڑا. اب جو اصل میں مسئلہ قرآن کا کچھ اور ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جتنی تاریخیں اٹھ رہی ہیں, سوشلزم ہو یا کچھ بھی, بھٹو نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا دے مکان. قاضی شمس الدین صاحب نے تقریر کی اس نعرے پر, قاضی شمس الدین صاحب شمس المحدثین تھے, فرمانے لگے بڑے سادے لفظ بولتے تھے, فرمانے لگے او زمیندارو, بھٹو نے کہا ہے روٹی بھی دوں گا کپڑا بھی دوں گا مکان بھی دوں گا, اور ساری زمینیں حکومت کے کھاتے میں, باقی ہر چیز گئی, سب میں برادری ہوگی, ایک ہی ڈوڈا سب کو ملے گا, ایک ہی روٹی اور چاہ بھی ایک جیسی ہوگی, اور ساری چیزیں ایک جیسی, کپڑے بھی مکان بھی سب کو برابر کرنا ہے, پاکستان ترقی کرے گا. تو کل صاحب نے کہا کہ زمیندار تھے نا جٹ لوگ, اور آپ کو پتہ ہے جٹ جو استنجا پھر رمل کرتے ہیں, ایک تو ڈھیلوں والا آزاد نہیں, جٹ جو استنجا کرتے ہیں وہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ ریت کے ساتھ, مٹی کے ساتھ کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہی ہے یا نہیں, اچھا پشتوں والوں کو پتہ نہیں ہوگا, مٹی اٹھائی اور استنجا کیا بول سے. تو آج صاحب نے کہا کہ بتاؤ کہ جب تم استنجا کرتے ہو نا, وہ اپنی بولی میں کہنے لگے وٹ پکانا, وٹ پکانے ہو پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرتے ہو, اور وہ ہاتھ میں جو مٹی ہوتی ہے وہ استنجا کرتے کرتے مٹی گر جاتی ہے, اور اس کے بعد جو چیز ہاتھ میں رہتی ہے نا, یہ آپ کو بھٹو دے گا. تقریر میں کہا تو وہ آپ کو ملے گا, آپ کو روٹی کپڑا سے مکان. بھائی یہ سب ظاہر ہے, انہیں یہ قرآن کے قریب بھی نہیں آئے. اب قرآن جائے مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ معیشت کا تقسیم اور تفاوت یہ اللہ کا کام, اور یہ حکمت پر مبنی ہے. اگر سب کی روٹی برابر ہوتی اور سارے برابر کے زمیندار ہوتے, اور سنو تو جہاں چل ہی نہیں سکتا تھا, آپ کی جوتے کون کاٹتا؟ بزرگوں آپ کے کپڑے کون بناتا؟ اگر سب برابر ہوتے ادھر تنور پہ کون کھڑا ہوتا؟ روٹی آپ کو کون دیتا؟ چائے کون پکاتا؟ آپ کے درختوں کو پانی کون لگاتا؟ ان گائے وغیرہ اس کو چارہ کون ڈالتا؟ سوچو تو صحیح, کوئی نظام چل سکتا تھا؟ یہ جہان کے قیام کی حکمت یہ ہے, کسی کو زیادہ دیا کسی کو تھوڑا دیا. کیوں؟ فرمایا اس لیے لے جت کا خیزا بعض ہوں بادن سخریہ, تاکہ بعض بعض کو خدمتگار بنائے, خدمتگار بنے. مقصد یہ ہے کہ تفاوت رکھا اس لیے کہ کسی کو پیسے کم ملے. وہ نائی کی دکان بھی چلا رہا ہے, نہیں تو تیرے تو بال بھی سیدھے نہیں کرتے تھے. وہ موچی کی دکان بھی چلا رہا ہے, نہیں تو جوتی کاٹنے والا کوئی نہ ملتا. وہ باورچی خانہ سنبھال رہا ہے. اگر یہ زمیندار ہوتا جس کے پاس زمینیں مربع ہوتے, تمہیں روٹی بھی کسی نے نہیں دینی تھی, اور یہ کسی کو باورچی کی سیٹ پہ کھڑا کیا, کسی کو کس خدمت پر, کسی کو کس خدمت پر. یہ ساری خدمتیں ہو اس لیے رہی ہے کہ معیشت برابر نہیں ملتی. اگر برابر تقسیم ہوتی تو کوئی بھی چل سکتا نہیں تھا. لہٰذا یہ فکر بلی اللہ والے یہ بھی سرلے درجے کے چاہے نہیں, انہیں بھی پتہ چلتا کوئی نہیں. اور روٹی کپڑا تے مکان والے بھی وہ بالکل با لگام ہے, بے لگام چبل اور جاہل قسم کے لوگ. جہان کی معیشت حتیٰ کے حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کم از کم مدینہ کی منڈی کا ریٹ مقرر کر دو, بات سمجھنے والی, جہاں جو منڈی ہے اس کا کیا ہے ریٹ مقرر کر دو. یہ آلو اتنے روپے کے ہوں گے, پیاز اتنے روپے کے ہوں گے, کلو متعین کر دو. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو اللہ کا کام ہے. یہی وجہ ہے آج دنیا کے سارے پل کٹھے ہو جائیں, معیشت کے تفاوت پر کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ خدائی نظام ہے, نام کا سبزہ برتا. یہ جو بڑے بڑے پل کے آپ کو تو روٹی نہ ملتی. اچھا پھر امریکہ میں بھی مہنگائی ہے, امریکہ کی بھی معیشت تباہ ہو چکی ہے اس وقت, وہ بھی پریشان ہے اور ہر پل معیشت کا شکار ہے. معلوم ہوتا ہے ساری دنیا مل کر بھی معیشت پر کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ پینے پیسے بناتی ہے, روپے بناتی ہے, لیکن پیچھے اللہ کی قدرت کا ہاتھ ہے. اور صرف مشینوں کے پیسے نہیں, تو آپ مشین خرید لیتے بدری ٹرکوں کے ساتھ پیسے بنا لیتے, لیکن اس طرح کوئی بھی نہیں بنا سکتا, نہ ریال نہ دینار نہ روپے نہ کچھ. یہ سارا قبضہ ہوں پر سے ہے, نہ ہم اس کا سمجھنا میں نہ ہوں. پھر فکر ولی اللہ والوں کو کچھ سمجھاؤ کہ تم بالکل گدے اور جاہل ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں معیشت جو تقسیم خدا بندی ہے اس کو تم اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو. یہ تو خدا کے اختیارات میں ہاتھ ڈالتے ہو بےمانو, اور فرعونیت کے دعوے دار ہو یا امت کی اصلاح کے دعوے دار ہو. یہ دیکھو نانو کا سمنا بے نہ ہوں معیشت ہوں بل حیات دنیا برفانہ بازوں کو کبازن دراجات تاکہ بنائے گا. کیا کرتے ہو خاص بات ہے, دنیا کا عبارت دوبارہ پڑھے, میں تو نوکر ہوں آج کا ہو گئی. ہاں دوبارہ کیوں پڑھے؟ اچھا بھائی نجستہ فیضا بازوں بازن سکریا اس وقت ہو رہا ہوگا, رحمت و ربے کا خیر مما یجمعون, تیرے رب کی رحمت خیر ان بہت بہتر ہے اس سے کہ یہ جمع کرتے ہیں دنیاوی مال سے, تیرے رب کی رحمت رحمت بہت بہتر ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ اے رحمت عامہ کے ذمہ دار نہیں بن سکتے تو رحمت خاصہ کے کیسے رہیں گے؟ بلولا ان یکون الناس, شکوہ ہے لولا ان یکون الناس, یہ شکوے کا پہلے خلاصہ سمجھو تب شکوہ نہ سمجھ آئے گا. خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر نہیں. یہ اور سمجھو جس دنیا کو انہوں نے معیار عظمت بنایا اللہ کے ہاں, اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. اگر ایک بات نہ ہوتی نا, ایک حکمت کہ سارے لوگ امریکہ چلے جائیں گے, برطانیہ چلے جائیں گے, کافر بن جائیں گے, تو فرمایا کہ ہم کافروں کو اتنی دنیا دیتے, ان کے چھتے فرنیچر چارپائیاں پلنگ, حتیٰ کہ ان کے دروازے بھی سونے چاندی کے بنا دیتے, کیونکہ دنیا کی تو حیثیت نہیں ہے. لیکن حکمت یہ تھی کہ اگر ان کا یہ سارا سامان سونے چاندی کا بنتا نا, پھر جہاں کوئی نہ بیٹھا ہوتا سارے فارغ پور کر دیتے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بلولا ان یکون, اگر نہ ہوتی فلکہ حکارت جا و مال کی, ابھی اگر نہ ہوتی ہوتے لوگ ایک جماعت جہاں امت واحدہ سے مراد امت کافر ہے, اگر سارے یہ بات نہ ہوتی کہ سارے کافر بن جائیں گے, لجعلنا ہم البتہ بنا دیتے, لمن یکفر بالرحمن, واسطے اس کے جو انکار کرتا ہے رحمان کے, یعنی شرک کرتا ہے, اور اس کے لیے لبیوتہم بدلے استعمال ہے, سولے بات ہے سن سو بہو یہ لکوجوتے ہم بدلے استعمال ان کے گھروں کی توقفا چھتیں پھر فضا دن چاندی سے ہمارے کا سیڑھیاں اوپر ان کے جو چڑھتے ہیں بھلے بجوتے ابوابا اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کا فرنیچر کا سامان چار پائیاں پلنگ علیہ یتکئون جس پہ وہ تکیا رکھتے ہیں زخرفا اور نغتی ہم زخرفا اللہ سہامان فتبنن فاردا ما یہ تبنن بما ان فاردن کے قبیلہ سے نغتی ہم دیتے ہم ان کو زخرفا سونا بہن کلو اور نہیں ہے یہ سارا ان لا کے معنی میں ہے نافیہ لما اللہ کے معنی میں ہے ان کلو دانے کا نہ ہوتا یہ سارے کا سارا لمبا اللہ مگر متاع الحیات دنیا نفع معمولی دنیا کی زندگی کا آخر سوا زائل ہونے والا بل آخرت عند ربک اور آخرت تیرے رب کے ہاں للمتقین واسطے بچنے والوں کے ہے من استحق الشرک قربانی جو شرک سے بچ گیا آخرت اس کے لیے ہے سمجھے یا نہیں سمجھے اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ایک پر پتھر کے پر جتنی حقیقت بھی میرے ہاں نہیں دنیا کوئی معیار نہیں اور دنیا بھی مال یہ مال کا یہ معیار عظمت نہیں اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر بن جائیں گے تو کافروں کے ہم ان کو سونے چاندی سے بھر دیں گے ان کے گھر بھی سونے کے ہوتے اور چاندی کے سیڑھیاں بھی فرنیچر بھی بٹیاں بھی حتیٰ کے لہذینے بھی سونے کا دیجیے لیکن صرف یہ ہے کہ سارے لوگ کافر میں بن جائے سوچو امریکہ میں تھوڑے سے ریال ڈالر آئے نا سارا تو سو کیا ہے امریکہ جانے برطانیہ کے وہاں ان کے بونڈوں کی قیمت بڑی اب موسمین بھی عمرے پہ نہیں جائے گا برطانیہ ضرور جائے اور دوستوں بزرگوں اور ان کے پاس پیسہ ہے یورپ کے پاس مغرب کے پاس اس پیسے کے بنبوتے پر ہم دیکھو مسلمان بھی اسی کی تعظیم کا دل لاتا ہے یہ سکے جہاں پہنچ نہیں آئے بینٹ پتلون سکا ہے وہ بھینسوں کو چڑھایا جاتا ہے سکا سمجھتے ہو گے نہیں سر سمجھتے وہ جو بھینس کو بیماری ہوتی ہے نا بھینس کے جب مہینے پورے ہو جائیں تو اس کی بیماری ہوتی ہے اس کا اندرونی حصہ براستہ فرج باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس پر پھر وہ رسیوں کا سکا چڑھاتے ہیں یہ پینٹ پتلون کوئی سکا ہے یہ سکا جو چڑھایا ہوا ہے انہوں نے اب انہیں کی تعظیم ہے بولیں گے بھی اسی کی طرح اور پوچھے بھی گئی داڑھی بھی گئی اور ہمارے وزیر اعظم کے گھر کے بال بھی گئے اب یہ کس کی تعظیم ہے اور خدا کی قسم اگر ان لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہوتا نا تو آپ پر ان کا روگ نہ ہوتا مسلمانوں پہ ان کا روگ کیا ہے معیشت ہے اس لیے سارے خانہ پوری اچھا قادیانی کیوں بڑھ رہے ہیں پیسے کی وجہ قادیانی کی دعوت جو ہے ورنہ مرزے کامے جیسے بےمان کو کون نبی مانے جب اس کی کتابیں پڑھو تو پتہ چلتا ہے وہ بالکل گدھا تھا اپنے اوپر کئی دفعہ پتھرے لگاتا ہے تو ایسے آدمی کو نبی مان لیا آپ قادیانیوں کی دعوت کر رہی ہے وہ پیسہ دیتے ویزے دیتے قیمت دیتے اور بڑی یہ ہے کہ وہ رشتے دیتے اور رشتے بھی بہت فکس ہوتی ہے نا وہ گوریا ایک تو بالکل گوری گوتیاں وہ نہیں ایک گوری کی جو فکسنگ والی نسل ہے وہ دیتے ہیں اب جب یہ دیکھتا ہے کہ آپ شادی بھی ہو جائے شادی بڑا پرابلم ہے شادی بھی بہترین دورانی مخلوق سے ہوگی وہ براہ راست کا دھیان رکھتا ہے اور اسی طرح غیر مقلد ہے غیر مقلد بھی یا تو رنگ طلاق غیر مقلد ہوگا جو اپنی رنگ طلاق عورت کو تین طلاقیں دے گا غیر مقلد کہیں گے خیر ہے تو ہمارے ساتھ آ جا ہمارے نکاح پہلے بھی کوئی ٹوٹ گیا یہ کیا ادھر دوسرا سب ساتھ کے ساتھ زنا کرنے والا جس کے سینکڑوں واقعات ہیں, ساتھ کے ساتھ گاندھی, وہ غیر متعلق بنے گا. یہ ذہن میں رکھو, غیر متعلق بنے, تحقیق کرو اس نے سب کے ساتھ گڑبڑ کی ہو. کیونکہ عربی تو کہتے ہیں شہادت کے ساتھ ہاتھ بھی لگایا تو نکاح ٹوٹ گیا, غیر متعلق کہتے ہیں کوئی ہاتھ نہیں, دونوں کو استعمال کرتے رہے, کچھ عرض نہیں لا رہا جائے. اور تیسرا, غیر متعلق بننے کی وجہ رشتے ہیں, ایسا یہ دونوں چیزیں, ریال بھی ملتے ہیں رشتے بھی ملتے ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ کھیلتا ہے. اللہ نے فرمایا اس لیے میں نے ان کافروں کو دولت نہیں دی, اتنی دولت نہیں تھی, اگر ان کے گھر بھی سونے چاندی کے ہوتے, لیٹرینیں اور سارا ان کے فرنیچر بھی ہوتے تو یہاں کون بےچارا بیٹھا ہوتا, فوراً فارم فل کرتے تھے آپ کو تمہارے ساتھ. اس لیے یہ ایک پتہ کرنا ہو, ورنہ دنیا تو کیا چیز ہے, دنیا تو بالکل حقیر ہے, اس کی حقیقت کوئی نہیں. اللہ کہہ رہے بے پاس دل میں اتر گئے, یہ جہاں کھڑی ہے دنیا حقیر ہے, اگر اندر اتر جائے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا, یہ دنیا حقیر ہے. ہاں بھائی بھلے وجود مبوا باب سرن مقرات خاریوش ہے, ان کی چوکھٹ کپل بھی اور دروازے والی چوٹیاں بھی سونے چاندی کی بنا دیتے, اور یہ سب پھر کیا ہوتا, یہ سب دنیا کا مال حقیر ہے. اندر پل آخر تو اندر ربے کا دل اس کی نظر ماں پتی سے اکر بھی نہیں یا شو ان ذکر الرحمان, جو آدمی یا شو انتا بن جائے جان بوجھ کر ذکر رحمان, رحمان کے ذکر سے یعنی قرآن سے, تو قید رہو, ہم مقید کرتے ہیں, مقرر کر دیتے ہیں, تو قید بیمانہ مسلط, ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں. اور تقیید, تقیید کا معنی ہوتا ہے احاطہ کرنا, چاروں طرف سے گھیرنا, اور میں نے بتایا تھا تقیید کا معنی ہوتا ہے انڈے کا پھول, انڈے کے پار والا پھول, جس طرح وہ انڈے کی سفیدی سردی کو چاروں طرف سے گھیرنے والا ہے, کس طرح شیطان اس کو چار طرف سے گھیرتا ہے. شیطان رقیت ہم چپٹا دیتے ہیں, یہ قسمت مجازی ہے, رقیت رقیت قسمت خلقی جس کو کہتے ہیں, کہ ہم اللہ نے اپنی طرف تقیید کی نسبت کی, یہ نسبت کل کی ہے, ورنہ قسم کی نسبت اسی کی طرف ہے. اور وہ کیا ہے, مل جا جو ذکر رحمان, جو رحمان کے ذکر سے جان بوجھ کے اندھا ہو جائے, تو کئی لہو شیطان, شیطان مقرر کرتے ہیں, بہبا لہو قریب, وہ اس کے لیے اس کا ساتھی ہوتا ہے ہر وقت کا, بھائی نہ ہو مشکل ہے شیاطین, اور وہ شیاطین ان کو روکتے ہیں اس طبیل سمرے تسلط, حالانکہ وہ گمان کرتے ہیں انہ ہم متدول, وہ شرک کو عشق سمجھتے ہیں, بدعت کو بدعت حسنہ کے رنگ میں کرتے ہیں, اور یہ تقریب کاری اور زندگا کو اسلام کی اصلاح سمجھتے ہیں, انہ ہم متدول, اور تحریف تحریف قرآن کو وہ علم سمجھتے ہیں, بہارت سمجھتے ہیں, انہ ہم متدول, انکار حدیث کو خدمت اسلام سمجھتے ہیں, متدول. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, آیت کی بات ہو چکی ہے, حتی اذا جاءنا, حتی کہ جب سمرہ عمر بھی جا, حتی کہ جب آئے گا ہمارے پاس, کالا جال ہے تبینی, ہے کہ آئے کاش میرے درمیان کا پینا کا اور تیرے درمیان, وہ شہتونگڑا تیرے درمیان, بہت المشرقین, بہت ہوتا مشرق و مغرب کا, بھائی یہ تقریب ہے, المشرق ہیں جیسے ابا بہن, بہت ہوتا مشرق مغرب کا, بھائی تل کریم تذکرہ ساتھی ہے, بدعین کا حکم, اور نہیں نفع دے گی ہرگز تم کو الجوما, آج کے دن جب کہ تم نے ظلم کیا, آج کے دن تمہیں نہیں نفع دے گی, کیوں کہ تم نے ظلم کیا, آج نفع نہیں دے گا. یہ ظلم کیا تھا, وہ لکھا نیچے علت مقدم ہے, اے اشرک تم انہ تم بل عذاب خوشتر, اب عبارت یہ بنے گی, بلین فاؤکم, لن يدفعكم انكم في العذاب مشترکون، تم عذاب میں مشترک ہوگے، کتے ہوگے، وہ قرین بھی اور اے لعین بھی، وہ قرین بھی اور اے لعین بھی عذاب میں کتے ہوں گے. یہ قرآن کے انکار کے ثمرات ہیں. اس کی بات قید نال ہم قرآن کی تفسیر میں کر چکا ہوں، جو ہو گئی اب دہرائی نہیں جا سکتی. اب انتت اس میں ان تم، کیا میرے پیغمبر نظر ہے، یعنی ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں، کیا آپ سنا سکتے ہیں اب تم چہرے کو اور تاجل امجا یا اندھے کو، بہن کانا اور وہ آدمی بھی سلال جو مبتلا ہو کلی گمراہی میں. مطلب کیا ہے؟ تیرے پیغمبر ان کافروں کو بہرا سمجھ، ان کافروں کو اندھا سمجھ، جیسے پہرے کو سنا نہیں سکتا ان کافروں سے منوا نہیں سکتا، جیسے اندھے کو دکھا نہیں سکتا ان کافروں کو ہدایت نصیب کر نہیں سکتا. یہ بمنزلے آبا کے ہیں اور بمنزلے حسب کے ہیں. اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو ہدایت سے نواز دے گا تو بھی کے ہدایت دینا کہ آپ کے اختیار میں نہیں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ تَقْوِیبِ دُنْيَوِی ہے، یعنی عذاب ضرور آئے گا. ہاں اس کا وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں بھائی فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ کا گاؤں پر معنی لکھا ہے، پڑھو ذرا. بیان نمیتا کا، بیان نمیتا کا، یہ کیا ہم آپ کو زندہ کریں گے، کیا مانا ہے؟ اور سارے مواسی ہیں، محالم خادم، یہ تو کہتا ہے کل جنتا کے لونا علا مکان. اور بزرگ کیا لکھ رہے ہیں؟ بولو بولو، جہاں تو بولو نا، وہاں جو بچی ہے یہاں تو بولو، لکھا ہے وہاں بولتے رہنا. قرضہ فرما گئے، انتقال فرما گئے، اور جہاں بولو بہن امیدا کا، یہ کہ میرے پیغمبر ماریں گے آپ کو. نزہ بننا کیا مطلب؟ موت دیں گے آپ کو. بہن منہم کے مول، ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. اور برے جنہ کا، یا دکھائیں گے آپ کو، پوری بات کر دی تھی یہاں پر. کیا موت مقابلے کس کے؟ نسا بننا کا مانا آ چکا ہے، نسا وقت جنہ کا، اور پہلے پڑھائے اور برے جنہ کا، یا آپ کو موت دیں گے یا آپ کو دکھائیں گے. خدا کے لیے ذرا سمجھو، موت دیں گے یا کیا دکھلائیں گے؟ تو یہ آیت نس کرتی نہیں کہ رویت موت کے منافی ہے. موت ہوگی تو پھر رویت، رویت ہوگی تو پھر موت. اسی طرح حدیث ہے، وہ میں نے پھر کی ترمذی والی، اللہم لا تمتنی حتی تریانی علی، اللہ مجھے موت نہ دینا حتی جہاں تک کہ مجھے علی نہ دکھلا دے، علی کو میں دیکھ نہ لوں، حضرت علی بار سے. اور دوسرا اللہم متعنی بے سمعی و بصری ما احجیتنی، اللہ جب تک مجھے زندہ رکھنا میرے کان بھی سنتے رہے، میری آنکھیں بھی دیکھتی رہے، لیکن کب تک آ؟ یہ ماں بھی ان سے پوچھ لو نا، ذرا ماں بھی سمجھ لیں، ماں سمجھ آ گئی تو مطلب بھی سمجھ آ جائے. ماں آیا تنی، جب تک تو مجھے زندہ رکھے، متے نی بے سمعی و بصری. اب دیکھیں کتنا صاف قرآن حدیث کا مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد رویت کوئی نہیں، دیکھنا کوئی نہیں. اور یہ کہتا ہے جی پردہ تو عورت برقعے میں ہوتی ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے، اسی طرح برقع بھی برقعے میں. یہ تو معمولی مولوی نہیں، میرے پاس لکھا تھا جس نے دیکھ رہا ہوں میں دکھا دوں، بڑا مولوی ہے، نام نہیں لیتا، شاید آپ بھی بے ہوش نہ ہو جائیں. ہاں میرے پاس لکھت موجود ہے اس کی، کتابت، لیکن کہتا کیا ہے؟ دیکھتے ہیں پر آئے برزخ، برزخ ہے اور مردے نہیں دیکھتے، برزخ ہے مردے نہیں دیکھتے. کہتے ہیں برزخ جن کے حساب سے، ان کے حساب سے. تو عورت پردے میں ہو کر، برقعے میں ہو کر تم نے دیکھ لیے کہ نہیں؟ اسی طرح مردے بھی دیکھتے. عورت تمہیں نظر نہیں آتی دلکے میں ہے, پردہ کس کا ہے؟ وہ گل کا ہے. یہ اب ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں جیسے سلمان بھی ہیں اور دیوبندی بھی برائے برزخ کی تفسیر ہو رہی ہے. ہاں بالکل. اور آگے طالب علم کہتے ہیں سبحان اللہ, تو تاجی نے لکتا تو بیان کیا نا, لکتا تم سودا لکتا تو بیان کیا ہے, زبردست لکتا ہے, ایسا لکتا تو سیاہی میں بھی نہیں ہوتا, کیونکہ جس سے ایمان ہی سیٹ ہو گیا. اور قرآن کہتا ہے میرا نبی باتیں دو ہوں گی, یا پڑے گا یا دیکھے گا, بہت کی صورت میں رویت نہیں. یار مسلم کی حدیث کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مرتا ہے تو تابعہ بصرہ, اس کے روح کے ساتھ اس کی نظر بھی چلی جاتی ہے, جس نے یہ مرنے والے کی آنکھیں بس کر دیا. اب وہ آنکھیں اس کی کھلی ہیں, وہ جو کہ دیکھ نہیں سکتا, تابے آؤں بسرو, اس کی نظر روح کے ساتھ چلی جاتی ہے. اللہ کہے آپ کو سمجھ آ جائے, پھر دیکھنا کس کی صفت ہوگا, روح کی, اس کی نظر چلی جاتی ہے روح کے ساتھ, اس لیے یہ آنکھیں جو ہے اس کو روح بند کر دیا نہیں دیکھتی. اب جس سے صبح سے نت ہے کہ مردہ نہیں دیکھتا, آپ فرماتے ہیں اس کی آنکھیں بھی بند کر دو, کیونکہ اس کی نظر جو آپ ہے وہ چلی گئی ہے روح کے پیچھے, روح کے ساتھ چلی گئی. لیکن یہ صحیح حدیث سے کبھی تو پیک نہیں ہوگی بند, آپ کو کہتے ہیں منکر ہے حدیث, یہ حدیث کے منکر ہیں. اب دیکھو ذرا الذی بعثناہم فإنّا علیہم مقتدرون فاستمسک بالذی اوحی الیک, فاستمسک دلیل بھئی آ گئی, دلیل بھئی میں نے کہا دلیل بھئی آئے گی, دلیل بھئی کا مطلب ہے یہ مسئلہ آپ خود نہیں بیان کر رہے بلکہ بیان کروایا جا رہا ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہے. فرمایا فاستمسک مضبوطی سے پکڑ, فاستمسک ہم سے کہ نہیں, فاستمسک ایک ہوتا ہے ہم سے ایک ہے فاستمسک, زیادہ تلب سے تسلو آلہ زیادہ دلمانا, یا معنی میں بھی زیادہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ پکڑو, صرف یہ مسئلہ نہیں, وہ تو انسان سے بھی یہ معنی سمجھ آ سکتا تھا, پکڑنا معنی بس کم سے پورے زور سے تھام, مضبوطی سے تھام, پورا زور لگا میرا پیغمبر, بس کم سے, اور زور وہاں لگایا جاتا ہے جہاں چھیننے والے ہوں, چھیننے والے ہوں. کبھی رسہ کشی دیکھیے, رسہ کشی کیا ہوتا ہے, رسہ کشی میں زور لگتا ہے نا, اچھا وہ اس کو ذرا سوچو, اصل جو عربی میں استمساک کا معنی ہے وہ سمجھا رہا ہوں, رسہ کشی جب ہوتی ہے ایک طریق طرح کمزور ہونے لگے, دوسرا کبھی وہ کیا کرتا ہے اپنا سینے کا زور لگاتا ہے, رساؤ کا سینہ رگڑا بھی جاتا ہے, وہ رسا اتنا مضبوطی سے تانتا ہے سینے کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ, اگر پھر بھی وہ رسا لے جا رہے ہیں پھر وہ دانت بھی ڈال دیتا ہے, دانت ڈالتا ہے اس رسے میں, دانت نکل جائے, سینہ رگڑا جائے, رسا نہ جائے, اس کو کہتے ہیں استفسار, استفسار. فرمایا بس تم سے میرا پیغمبر یہودی مولوی زور لگا رہے ہیں, عیسائی زور لگا رہے ہیں, ابو جہل اینڈ کمپنی زور لگا رہے ہیں, ان کا زور یہ ہے تجھ سے بھی چھین لیں, ان کا زور یہ ہے یہ قرآن والا مسئلہ اس کو دبا دیا جائے, ان کا پکا یہ زور ہے, اور بس تم سے تو بھی سینے کا زور لگا, اور پکا زور لگا, اور بس تم سے کتنا مضبوطی سے تھام, ڈٹ ون تک ون, اس کا معنی کہتے تھے چنگل لگا, کیا لگا, چنگل لگا, پورا زور لا, ساری دنیا کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, رسہ نہ ٹوٹے, یہ بئی والا مسئلہ, یہ ادھر جائے نہیں, ٹوٹے نہیں کا مطلب ہے ان کی طرف جائے نہیں, ٹوٹے نہیں, اس لیے فرمایا بس تم سے بلدی اوہی آئی کا مضبوطی سے پکڑ, وہ جو بلدی, وہ جو پہ کیا گیا دلی کا طرف تیرے ان کا اللہ فراطم مستقیم. کیا مطلب فراط کو سمجھو میری طرف, ان کا کیا مطلب, یہ استمساک بالقرآن الصراط المستقیم. او بزرگو صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن پہ صرف قرآن پڑھنا نہیں, استمساک بالقرآن قرآن پہ ڈٹ جانا پک جانا, یہ صراط مستقیم ہے. فرمایا ان کا علی صراط مستقیم, میرے پیغمبر اسی قرآن پہ ڈٹے رہو جمے رہو پکے رہو, تم صراط مستقیم پر ہو. مسئلہ کیا نکلا؟ سیدھی راہ پر وہ ہے جو قرآن پہ ڈٹ گیا, قرآن چھوڑا نہیں, قرآن پہ ڈٹ گیا, وہ سیدھی راہ پر ہے. وجہ فرمایا انہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ بلدی اوہیا سے مراد اتنا توحید لیتے ہیں. میرا پیغمبر کسی توحید فضل اللہ والے مسئلہ پہ ڈٹ جانا پک جانا اور اس سے پکا رہے گا تو تم سیدھی راہ پر ہے. انا کالا صراط مستقیم عام مبشرین پورا قرآن لیتے ہیں. انا ہوں خیال کرنا وجہ, انا ہوں یہ جو قرآن ہے لذکر اللہ کا, سبحان اللہ, انہو لذکر اللہ کا, میرے پیغمبر یہ قرآن لذکر اللہ کا, یہ تیرا بھی مرشد ہے. انہو یہ قرآن لذکر اللہ کا, یہ تیرا بھی کیا ہے؟ مرشد ہے. تیرا بھی پیر قرآن ہے, تیرا بھی مرشد قرآن ہے. والے قومے کا قوم سے مراد امت, قالہ العادوسی کی روح المعانی, یہ قوم سے مراد امت. فرمایا تیرا پیغمبر تیرا مرشد بھی قرآن اور تیرے امتیوں کا مرشد بھی قرآن. اور سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں بولو بزرگو بولو, پیغمبر کا مرشد کون ہے؟ اور آپ کا مرشد؟ یہ ایک معنی ہے مرشد, ذکر بے معنی تذکیر ہے اور تذکیر بے معنی ارشاد مذکر ہے, اور مذکر کیا ہے؟ قرآن. یہ قرآن صرف آپ کا لیے مذکر نہیں, یہ پیغمبر کے لیے بھی مذکر ہے. پیغمبر کو بھی او مات و تدری مات پر کتاب بلل ایمان بلاکن جالنا ہو دورا, پیغمبر کا مرشد بھی قرآن ہے اور امتیوں کے لیے مرشد بھی قرآن ہے. سمجھو مسئلہ, اصل معنی یہ ہے قوم سے مراد امت. حوالہ دے چکا ہوں روح المعانی اور بھی مفسرین نے لکھا. بہرحال فرمایا میرا پیغمبر کسی قرآن کے ڈٹے رہو تم صراط مستقیم پر ہو, کیونکہ استمساک بالقرآن کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے. تو بچے ہو اور یہ قرآن کیوں اس پہ ڈٹے رہو؟ یہ قرآن تیرا بھی مرشد ہے, تیری امت کا بھی. اب امت نے کتنے مرشد بنا گا؟ اب آگے خطبات فقیر, اب امت کی اصلاح ہوگی خطبات فقیر سے. تو خطبات فقیر سے خدا کی قسم اصلاح نہیں ہوگی, اصلاح ہوگی خطبات خبیر سے. یہ خطبات خبیر سے اصلاح ہوگی. صحابہ کرسی سے اصلاح ہوئی تھی, ملا کے خطبات پڑھتا ہے, پیروں کے خطبات پڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا فذکر بالقرآن, میرا پیغمبر تیرے خطبات والی کتاب قرآن ہے, تیرا مرشد قرآن ہے, پیغمبر کی اصلاح بھی قرآن نے کی ہے. اصلاحی کتاب قرآن ہے, جس سے پیغمبر کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور خود پیغمبر بھی مکلف ہے تابعیت قرآن پاک کی پیروی کرنے کا. نبی پیچھے ہے قرآن آگے ہے, سمجھ آئیے بات. دوسرا معنی انہ لذکر اللہ کا, یہ قرآن تیرے لیے بھی باعث عزت ہے, تیری امت کے لیے بھی باعث عزت و شرف ہے. ذکر بے معنی شرف اور باعث عزت, میرا پیغمبر تیری عزت بھی قرآن, تیری امت کی عزت بھی قرآن. کیسے؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ ہی ہے یرفع بهذا الكتاب اقواما. مصلی کی اولادوں, میراثی کی اولادوں, تو اس کو عزت وہ دیتا ہے. صدق کی اولادوں, اس کو عزت وہ دیتا ہے کہ دنیا اسے شعب و تقدیر کہتی ہے. احمد علی لاہوری, دنیا اسے شعب و تقدیر کہتی ہے. مولانا عبید اللہ سندھی, یہ صدق ہے, ان کا نام تھا صدق کا بیٹا ہے, خود صدق ہے. گٹیا قوم اور قوم لوگ کو کیا کہتے ہیں, بوٹا, نام بھی دیکھو بوٹا بوٹا. لیکن اللہ نے اٹھایا اور امام انقلاب بن گئے, امام انقلاب. دیکھیں ان اللہ اگر کہو بے حاضر کتاب اقواما, عزت اس کتاب سے ملتی ہے. یہ کتاب ہے باعث تو شرف, اور پیچھے بتایا تھا دنیا باعث سے ہند و شرط نہیں, جس کو مکہ سے مشرق سمجھے ہیں. عزت ملتی ہے تو قرآن کے ذریعے ملتی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی اور ربط بھی. فرمایا آپ قرآن کے رہیں, عزت کا باعث کیا ہے, قرآن ہے. اور تیسرا معنی ذکر کا, ذکر بے معنی یاد دہانی, بھولا ہوا سبق یاد کرانے والی کتاب. فرمایا میرا پیغمبر یہ قرآن جو ہے یہ یاد دہانی ہے. یاد دہانی وہ حلق تو بے رب سے کو پالا سبق تو بھول چکی ہے, وہ سبق پھر یاد کرانے واسطے قرآن دے جائے. قرآن اسی بدلے کو یاد کرا رہا ہے. لذکر اللہ کا والے قومے کا سوفا تو قانون, ذرا توجہ میری طرف, سوفا تو قانون عن القرآن, سوفا تو قانون. ہر قریب تم پوچھے جاؤ گے, تم پوچھے جاؤ گے کس کے بارے میں, کس کے بارے میں پوچھو گی, بولو بولو کس کے بارے میں پوچھو گی, کہ کس حد تک مانا تھا, کس حد تک عمل کیا تھا, کس حد تک بیان کیا تھا, کتنی پوچھو گی, کس حد تک تسلیم کیا تھا, کس حد تک عمل کیا تھا, کس حد تک بیان کیا تھا, اس کے مسئلے کو بیان کیا تھا, اور کم از کم درجہ ماننے کا ہے. پورے قرآن کو ماننا ایمان ہے. ایک آیت کا انکار کفر ہے. پورے قرآن کو ماننے کا نام ایمان ہے. ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے. ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے. قرآن کے ایک مسئلے کا انکار بھی کفر ہے. اتنا جلدی کافر بنا دیتے, اتنا جلدی کافر بناتے, توبہ کفر والی کشمیر پھر خیر ہو رہے ہیں, فلانا کافر فلانا کافر فلانا. کیا اگر ہم اسلے تو دودھ کا مٹکا ہے نا, دودھ کا, اس کے پاک ہونے کے لیے ہر قسم کی گندگی سے محفوظ ہونا ضروری ہے, اور پلیز ہونے کے لیے ایک قطرہ بھی کر دیا تو پلیز ہے. پلیز ہونے کے لیے ساری دنیا کی گندگیوں کا اندر گرنا شرط نہیں. اگر ایک قطرہ بھی پڑ گیا تو وہ کیا ہے, پلیز ہے. اس مسئلے کو کہے یہی مثال ایمان کی ہے. ایمان کار ہونے کے لیے پورا قرآن ماننا ضروری ہے, اور کافر ہونے کے لیے پورا نہیں. ایک لفظ کا انکار کیا تب بھی کافر ہو. ایک کتاب کا قطرہ بھی پڑ گیا نا دودھ میں, اب اس طرح سے کوئی حد نہیں, صرف پیشاب پڑا ہے نا, صرف پیشاب پڑا ہے نا, دوسری گندگی تو نہیں پڑی. چلو پیشاب پڑا ہے تو گلا کرا ہٹ جائیں, ہاں کیا کہے گا, صرف پیشاب پڑا ہے تو بلا کراہت جائز ہے, پینا بلا کراہت جائز ہے, کبھی کراہت جائز ہے, کراہت جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے جی, کوئی مسئلہ ہے. تھوڑا سا پلیسی آ گئی نا, آپ پلیسی کیا بولتے ہیں کہ اس میں گو بڑھتا, گد بڑھتا, اور چیز پڑتی, گرمزدار پڑتا, تمزیر پڑتا, یعنی تھوڑا سا بول ہے, تو تھوڑا سا ہے, دو چار کٹ نہیں پڑے, کوئی حرج نہیں بلا کر رہا ہے, لیکن لہاف اللہ نہیں کہے گا, وہاں کہتے ہیں تھوڑے سے قرآن کے مل کے رہنا, زیادہ ضروری مسئلہ ہے. تو پورے قرآن ماننا شرط ہے, یہ اس کا نام ایمان ہے. جن ذکر اللہ کا والے قومی کا ریبنڈ والے دور بزرگ کو بھی بتا دے قرآن کے بارے میں پوچھو گی. پورے کہتے ہیں تین سوال ہے, اور تو سوال ہی کوئی نہیں. واہ واہ, تین سوال ہے, چوتھا سوال ہی کوئی نہیں. تو پر تو سالوں, یہ بھی سوال ہے, کتنا مانا, کتنا عمل کیا اور کتنا بیان کیا. اگر ایک سوال بھی ہو گیا کہ رائمنڈ جو مرکز تھا, عالمی مرکز, پوری دنیا کی ہدایت کے لیے مرکز تھا, جس مرکز میں کہانیاں تھی, ڈپوٹیشن تھا, بزرگوں سے سنایا تھا, قرآن کیوں نہیں تھا؟ یہ جواب ہوگا. اگر قیامت کے دن اللہ پوچھ لے تبلیغی بھائیوں سے, اللہ ان کو بھی توفیق دے دے, ہم تو ان کے خیر خواہ, ہم تو کہتے ہیں یا اللہ ریمنڈ میں بھی قرآن پہنچا دے, وہاں پر بھی پورا قرآن پڑھایا جائے, دورہ تفسیر ہو, پوری آدمی سنی, پوری دنیا پر قرآن کی آواز پہنچے, ریمنڈ کے مرکز سے پہنچے اور ہدایت کا مرکز بن جائے, اور وہاں پر ایمان کا مرکز بن جائے. ورنہ وہ بیچارے تھے 313 اگر مومن ہوئے تو وہ فراز پہ نکلے گی جہاد کی. تو بزرگو, میرا ایک بڑا قریبی رشتے دار ہے, وہ کہتے ہیں میں اس قرآن کو نہیں مانتا جس میں گردنے کاٹنے کا حکم, میں اس قرآن صاحب اس کے لفظ ہیں. تو میں نے کہا پھر نکلتے کیوں نہیں, آپ نے تو جہاد کیا تھا. کہتے ہیں 313 313 چھٹی بھی مارتا ہے, 313 جب 313 ہو جائے گی ہم نکلیں گے. میں نے کہا ابھی تک ایمان نہیں بنا 313 کا, اتنی محنت ہوئی اور 313 کا بھی ایمان نہیں بنا. 313 مومن بن جائیں گے تو ہم نکلیں گے جہاد کے لیے. میں نے کہا خدا کے بندے, اتنا رد کیا ہو جائے اجتماع کے موسم میں کوئی سواری بھی نہیں کر سکتی گاڑیوں کے, سارے اوپر نیچے بسترے ہوتے ہیں, سارے بسترے خدا کے بندے, 313 بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. رپورٹوں میں تو کہتے اتنے عیسائی مسلمان ہو گئے, ہندو مسلمان ہو گئے, فلاں ہو گئے, اور تو 313 کا ایمان بھی پکا نہیں ہوا. کہتے کہ رات کی بات ہے, ان کو آپ نہ کہہ. میں نے کہا رات کی بات یہ ہے, 313 نہیں, ساری زندگی امت کو کسی مقام پہ اکٹھا کر کے بیٹھو, جب تک قرآن بیان نہیں کرو گے ایمان ایک کبھی نہیں کرے. ایمان قرآن کے ذریعے بنتا ہے, اور تم نے قرآن چھوڑا ایمان نہیں بنے گا, جب پوچھے چند سے ایمان بنے گا. آدم کی توبہ قبول بھی ہوگی, واہ واہ, اور وسیلہ پیش کیا, اور فلاں تھا فلاں تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر فلانا آدمی لیا اور کہتے یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں, بھوک لگی لگی ہے, روٹیاں چاہیے, سالن بھی کوئی نہیں, روٹیاں بھی کوئی نہیں, میں آپ کا مہمان ہوں. تو گیا آپ کھا پہ تشریف لائے اور آپ کے پاس روٹیاں تھیں, جس نے کھانا شروع کیا جب آنکھ کھلی آدھی روٹی منہ میں تھی. اب اسے ایمان بنے گا یا ایمان برباد ہوگا؟ آپ کے روزے پہ جا کے روٹیاں مانگنا, سالن مانگنا, اور وہاں پر گوشت مانگنا, اور وہاں پر جا کے یہ مانگنا یا رسول اللہ مجھے کھانا کھلا دے, ماتا کلس باپ بنے گا یا ماتو کلس باپ؟ ماتو کلس باپ. روٹیاں مانگنا, چپاتیاں مانگنا, کھانے مانگنے, ایسے واقعات سے ایمان تباہ ہوگا, اور یہ ذمہ داری اس مبلغین پر ہوگی جو میٹھے میٹھے بھائی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن بیان کرو, یا اللہ ریمنڈ میں بھی قرآن پہنچا دے, یا اللہ حضرت حاجی عبد الوہاب دامت قیوزوں کو یہ توفیق دے دے, وہ اعلان کر دے کہ آئندہ دورہ تفسیر ریمنڈ میں ہوگا. ہاں, اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بعید نہیں نا, انہ ذکر اللہ کا, یہ قرآن جو ہے تو تعلق, جن کو بتلاؤ قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ قرآن کے حقوق پورے کیے تھے یا نہیں کیے, بیان کیا تھا یا نہیں, اور مولویوں تم سے بھی پوچھا جائے گا. تو فتقالون القرآن حجت اللہ کا علی, آپ کی شفاعت سے لوگ نکلیں گے جہنم سے، بڑے نکل جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھیجا جائے گا، ذرا دیکھو گناہ تو نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہیں، الا من حفظ القرآن، الا من حفظ القرآن، سارے جہنم سے نکل گئے، اب صرف وہ بزرگ ہیں جن کو قرآن نے روکا ہوا ہے. تو سمجھے مسلم شریف، الا من حفظ القرآن، اب جہنم میں صرف دو رہ گئے ہیں جن کو قرآن نکلنے نہیں دیتا. معلوم ہوتا ہے کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے کہ قرآن انہیں جہنم میں روکے گا اور قرآن نبی کو سفارت بھی نہیں کرنے دے گا، ان کے حق میں شفاعت بھی نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اب جہنم میں صرف وہ رہ گئے من حفظ القرآن، جن کو قرآن نے روک رکھا ہے. اس لیے صحبت سالون قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ سوال اس کا جواب بڑا کچھ کے لوگا، یعنی کہ تین سوال ہے، چوتھا سوال ہی کوئی. بس المن ارسلنا، وہ تین عنوان ہے، مر ربوں کا عنوان توحید ہے، ما تقول عنوان رسالت ہے، ما دین یہ عنوان قیامت بھی بن سکتا ہے، عنوان اسلام بھی ہے. تو بہرحال وہ عنوان ہے، یہ نہیں کہ بس کرائے پرچے اب آؤٹ ہو چکے ہیں اور نکل لگ گئی ہے. بس المن ارسلنا، بس المن ارسلنا، توجہ ہے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں